Kazi ya tablighi, hatuzungumzi kazi, tuzungumza jamaa. Hii misingi sasa nitaitaja kwenye kitabu cha bwana mmoja anaitwa Mahmud Ashraf. Huyu bwana ameandika bahthi yake inaitwa Jama'atu Tablighi wa Da'wati Manhajan wa Ta'sila. Hii bahthi yake imesimamiwa na al-mushrif al-ustadh Dr. Muhammad Nabili Al-Umari. Na hii amefanya bahthi ya masters, yani magister, katika kulia dirasati al-ulia katika jamia ya Ordania, Ordon. Huyu bwana ameandika hichi kitabu ili atetee, anaona hii jamaa yasemwa sana. Kwa mwenyewe akaamua kufanya bahthi yake, akaandika. Kwa huyu ni mtetezi. Huyu bwana ametaja ile misingi ambayo iliasisiwa, kwa sababu yeye anasema, kisoma katika mukaddima, amekwenda kukaa kasa katika Nidhamuddin pale Delhi, yenyewe markazi ya tabligh iliyoasisiwa, ile mbegu mbovu ya kundi hili la kisufi ilipoasisiwa na Muhammad Ilyas katika Nidhamuddin Delhi pale, huyu alikwenda kwa akakaa, akauliza, akapoa rasahi na kadha, ndio akatoka na hii natija. Kwa anaeleza ule utaratibu waliokuwa nao hawa mabwana, kwa maana hili kundi, huu utaratibu, katika faslu ya tatu kurasa wa 68 anasema al-manhaj ad-da'wa ad-da'wi inda jama'ati at-tablighi wad-da'wa, manhaji ya kidawa katika hili kundi la jamaa ya tablighi na da'wa. المبحث الأول منهجهم العلم في الدعوة. أنا منهج يو علم كتك دعوة. يبانا أكانز كويليزا المطلب الأول المنهج العلمي الدعوي التعليم العام. كنا كيتو على التعليم. كنا تعليم يكو عام. نكون تعليم خاص. نكون هي تعليم وكنا تعليم الفردي. Ngine ta infiradi ni wanatamko lao, yani hao wana matamko yao yale ya kitablighi kutoka huko infiradi. Huu ni utaratibu, kuna taalim alfardi waljamaa'i. Wanasema Sheikh Muhammad Yusuf al-Kandahlawi, huyu bwana anamnukuu, inna Sheikh Muhammad Ilyas rahimahullah kana yuakidu ala darurati tamassuk bihadaini shaklaini. Darura maana yake ni lazima washikamane na huu utaratibu, sababu hawa wanatalbisa kipumbavu. Huu ni utaratibu tusota hadidi. Mbona nyinyi mnathanawi na kadha? Hizi hoja zao batila, shubha zao, kama vile kamathali al-ankabuti takhadhat baita wa inna awhana al-buyuti na baitul ankabuti. Huyu amelazimisha huu utaratibu, ameweka kwa lazima, na siku 40 miezi minne ameitaja kwa watu wa Mewat, kwamba hamwezi mkatengenea na hali zenu mpaka mtoke miezi minne. Kwa lazima amesema, jamii haiwezi ikatengenea. Na yamenukuliwa na Muhammad Ali Muhammad Imam katika al-umara al-thalatha. Na kitabu kipi? Huu taratibu yeye ni dharura. Hii taalimu unaziona nao wanashikamana nazo, wakitoka lazima kuna taalimu. Saa fulani taalimu ni lazima. Haina kundi tutotoka bila kushikamana hizi taalimu, sababu amewaekea hapo. Na katika shakli alfardi kuna ilmu za masail na ilmu alfadhail katika taalim. Hawa wajinga maawamu, anaeleza hawa watakuwa ilmu za fadhail tu. Kwa kenda katika maawamu wataambia ilmu za fadhail, kama watapata muda masail kwa wale watu waliosoma pembezoni, ndio wenyewe wakikaa tu na vikao vyao vya siri, zikana na vikao vyao vya wasomi wao kama wapo eh? Lakini wakifika kwenye misikiti na ilmu alfadhail basi. Na ilmu al-fadail kuna kitabu fadail al-a'mal cha Muhammad Zakaria. Ametumwona Muhammad Zakaria ni mtoto wa Muhammad Yahya. Muhammad Yahya ni mtoto wa Muhammad Ismail. Muhammad Zakaria amemwoa dada yake Muhammad Ilyas. Ni kijichama chao cha familia nikianzisha. kwa anasema shakli aljamaa'i, sasa ile taalimu kwa watu wote, hapa ndio watakuwa fadhail al-a'mal. Kwa huu ni utaratibu, ndio maana ukija msikitini ni fadhail. Ukisimama anabi Musa al-Ash'ari washatafsiriwa pale, wanasema hivi kwamba lafu tuenda sawa. Anasema matlabu thani tariqatu allati ikhtaraha Sheikh Muhammad Elias fi at-ta'lim, ana tariqa aliyochagua. Lakini anataja mwanzo kuna halaqatu ta'lim fil masjid lil kharijina fi sabilillah, kuna halaqa ya ta'lim kwa wale waliotoka katika njia ya Allah. Tuna maelezo mengi, tuna yule ihtisham al-Hasan, namjua ambaye yeye ndo aliyokwenda na Muhammad Elias haji. Muhammad Elias akaamua kubaki haji kwa baadhi ya masiku, akamtuma huyu, nenda kwa Muhammad Zakaria na hii barua, mweleze mpe ujumbe, mimi nitabakia kidogo huku. Huyu ihtisham huyu ameukana utablighi, ndio khalifatul awwal wa Muhammad Elias. Atunao pia maneno yake, tunao maneno yake, sio hawa hawajui jamaa tu tablighi, hawa wamefuata tu fata mkumbo. Kuna halaqa ya taalimu kwa wale wanaotoka katika njia ya Allah wanavyodai wenyewe, na wamezitafsiri aya zote za fi sabilillah, zote ni kutoka, zote maana yake ni kutoka katika hii njia ya Muhammad Elias. Kuna humo qiraatu matayasara min kalami sayyidi al-mursalin, wanatumia sana kitabu Riyadhus Salihin, wana wanavyoandika na ndio hivyo hivyo hapo vitabu vya Riyadhus Salihin tukitumia hivyo hivyo, sababu utaratibu umea wazee, nita wazee kutoka India, Pakistani, Bangladesh, wazee wamwambia hivyo, umma anaandika kitabu anachotumia ni Riyadhus Salihin cha Imam Nawawi, lisemai kalami al-wa'd wal-wa'id, maneno ya wa'd na wa'id. Na mule kuna kitabu cha bid'a hawasomeshewi hata siku moja, huwezi kumsikia kile kitabu cha Imam Nawawi akizungumza bid'a mule ndani na manhiyat na alokataza, huwezi kuwasikia. Huo ni mambo ya fadhail, huo ndio utaratibu wao. Lakini kuna halaqatu ta'alimi fil bait, na utaratibu wa nyumbani pia wanao wamewekewa, kwamba nyumbani kuna utaratibu wa ta'alimi ambao utaendelea huko nyumbani. Bwana ameutaja المنهج العلمي الدارس المنتظم. كنا ساسا كنا تعليم خاص ها وانا وبيا وانا فيو فياو كما كله ساوزي أفريكا تعليم خاص نكون ساسا ونا بيا ولو صوفي ما تريدية وشاعرة وكيرودي منون اتكادي زاوزة كيا شاعرة تباس إلى تعليم خاص كنا أتونا تقولون يكو ساوزي أفريكا أمو فيو فياو فيكي حنافي وانا بقول hizi ni taalimu hasi Bwana amezitaja kwa vile anaeleza utaratibu wa hili kundi. Lakini ametaja kuna manhaji ilmi baada wafati Sheikh Muhammad Elias kadhalika naueleza. Almabhath athani alwasail alasasiya fi da'awatihim wa asaliha, wasail za kimsingi, yani njia asasiya katika da'wa zao na asali zao. وبان مطلب الأول أن سأل وسائل التي اختراها الشيخ محمد إلياس في التبليغ والدعوة. وسائل ألو تقوى محمد إلياس جابو ستمونا من يوي أمي بيوا وابي وين يوي نوتو نيانا سيما سكويكا يمي سنجي من يوي بالي نمي فنولي وانا نمي بيوا ناني كالازميشو لازم أن يفني كاز. أنا سيما موانزو المسجد مسكيت الجنبو لمسكيت lina maelezo yake kwa wao, na haina maana sisi tupinga kwamba msikiti ni sehemu kituo cha ilmu la wakadha, lakini kwa vile huyu bwana aliofunuliwa amepewa msikiti na kazi za msikiti, ambapo kuna kazi za msikitini zitakuwa zifanyike. Lakini anaeleza kuna nadawat wal ijtimaat, kuna ijtimaa. Haya majitimai mnawasikia Fuoni, Pemba, Gongo la Mboto, haya yametoka kwa muasisi. Ijtimaa zakiwa ziwepo na wanaziasisi sasa hivi kule kwetu Pangani, pia washaileta kila mwezi wa tatu hivi wanajitimai siku tatu, kaa mule na itikafu zao, wanaswali usiku, wanafanya hivi, wengine watoa mawaidha, wakimaliza hapo wanaratibu makundi tena ya kutoka. Lakini kuna atafarugh almuwaqqat, kuna tafarugu hiyo almuqat ambayo ina maelezo hawa waliotoka wanajua utafarah tutatakiwa tafarah kuna ziara tun nas kuna kuwazuru watu ndio maana kwenye misikiti ya matablighi pana madaftari wanaulizana alfajiri ha jana ulimfuata yule eh wanajaza kuna madaftari pale wameelekezwa wafanye utaratibu wameelekezwa lakini kuna suhbatu salihin kuna jambo la kusuhubiana na watu wema jambo la tano alkhuruju fi sabilillah na huu ndo uti wa mgongo wa ile kundi ala alaqal watakuwa watoke siku tatu alafu na miezi minne waweza kutoka siku saba pia 10 wanaandika lakini kuna miezi minne kuna siku 40 miezi minne na kutoka ni lazima watoke makundi lazima watoke makundi na haya ameeleza Muhammad Eliasa jambo la kutoka makundi ni katika dharura anasema ni mambo ya lazima ya utaratibu aliyopewa lazima watoke kwa makundi wanatakiwa watoke kwa makundi waende wakafikishe ujumbe huko Sikizeni anasema katika kipengele cha 92 qala inna fi tariqatina anasema hivi nani so Abubakar huwa Maulana Abubakar Muhammad Elias alwasisi kundi lake anasema hakika katika hii njia yetu khurujal jamaati lidini baidan an buyutihim laha ahamiyatun khassa jambo la kutoka makundi hivyo wanapotoka utaratibu huu haukuwepo kabla ya kuzaliwa Muhammad Elias mpaka wakati wa bwana mtume hatujaona wakati wowote mtume alitoa kundi hili nenda Kuba kikaa pale siku tatu msikiti ule mpike mle mtoke mzuke kwenye majumba pale jaula jioni na kadha magharibi tujaona wala wakati wa Abubakar wala wakati wa Umar au nendeni kule Pakistani nendeni Misri makundi yalitolewa saria na nini kwenye ghazawat vita si mambo haya au taalimu tunaona tu alitolewa Musa peke yake mtume si kama ana hakuwa na masahaba wengine walikuwa wako wengi lakini kama Musa nenda Madina kawafundisha watu dini lakini huyu anaona kutoka kwenye njia yetu ni jambo limebeba umuhimu pekee wa faidatuhu alkhassa hiya anna ash-shakhsa yakhruju min al-bi'ati ad-da'ima na faida yake anasema kwamba mtu anatoka katika mazingira yale aliyozoea ya kila siku al-jamida mazingira ambayo yameganda yani sio mutaharrik ila al-bi'ati al-jadida as-salihah al-mutaharrika akaendelea kusema lakini msikilizeni bwana anaposema wa qala ash-shaykh rahimahullah muhammad mandhur an-na'mani au sio anasema na amesema shekhi Allah mrehemu inna hadha safara huku kusafiri wanakosafiri yahmilu bidakhilihi khasaisa alghazawati waelewa huku kusafiri ndani yake kumebeba zile specific za vita khasaisni alghazawati waelewa falitha nartu an yakuna alajru aidan mithlaha pero taraji za malipo anasema yawe mfano wake yani malipo ya kusafiri huko anapotoka hivi kwa utaratibu huu malipo yawe mfano wa nini wa kutoka kwenda kwenye vita jihad ghazwa qital hadha wa in lam yakun qitala anasema hili ijapokuwa sio qital walakinahu juz'un min ajza'i lakini huku kutoka huku wanaposafiri wao hii ni sehemu katika sehemu ya kitali min haithu ba'dhi alwujuh kwa upande wa sura nyingine yani wajhu mwingine wa imkana aqalla darajatin min alqitali ijapokuwa daraja yake ni ndogo kuliko kitali walakini min haithu alba'd lakini kwa upande mwingine huwa a'la minhu huku kusafiri huku wanaposafiri basi kuna daraja ya juu kwa upande mwingine kuliko ghazwa au jihad ya kitali mwaelewa mpo Sasa hivi dhawabiti, hii huruji kutaka niizungumze sana hii, sababu hii ndio uti wa mgongo wa ile kundi kutoka, na vile vile jaula, kuna ile jaula hiyo. Kuna watu wanatoka alafu kuna mmoja azungumza msikitini, wale wanatafuta watu alafu wanakuja msikitini. Yote yameeleza. Huu ni utaratibu kawaekea mabwana. Hatujaona mtume kamtoa Abubakar amnenda kazunguka alete watu mimi hapa nafanya. Kwa wanajaula. Alafu kuna i'lan, kuna mtu akifika msikitini alitangaza kundi, kuna i'lan mafanikio yetu. Huu bwana yote ameyataja humu ndani. Mmeona kwamba Muhammad Ilyas anaona kutoka kumebeba khasais za nini? Za ghazawat. Ndio maana hawa hawaoni jihad. Ona huu kishatoka, na ile jaula wameeleza huko ndani, ile jaula kule kutoka ni sehemu ya kuingia vumbi, kama vile vumbi analoingia mtu katika jihadi. Ndio maana wanatoka wakati ule ili wapate vumbi lile. Na wakizungumza na mtu mnaona wanamweka kama kati, kama wanamzunguka. Ule ni utaratibu umeandikwa pia. Sizania hawa waswahili wa humu wetu wameuzua. Ndio maana wakikaa na mtu na kuna dalili, kuna mutakallim, kuna amir, yote yametaja. Tablighi atingisha kichwa acheke. Si mmekiwa na bwana wenu? Tablighi mbele hapa atingisha kichwa. Bwana wenu kawekea hivi simu. Na asizungumze yoyote. Aliochaguliwa mtakallim ndio huyo huyo. Hakuna ruksa. Kwa vile sasa Sheikh amenambia hii ni silsila, kwa leo hatuwezi kumaliza utamu. Kwa tuizungumzi hapa sasa, tungitaja zile maneno ya Muhammad Ilyas kuambia watu wa Mewat kwamba lazima watoke miezi minne. Lakini cha ajabu cha mwisho kabisa, cha ajabu ambacho nitamaliza nacho, na inshallah naomba Allah hiwe ndio silsila, Muhammad Zakaria msikilizeni na maneno yasema mwenye fadhila al-amal. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد قسم أوقاته أثلاثا. أنا سأبقى نمتومي لكم مقوانا نكاتي زاكي ثلث تاج يقضي الثلث في بيته. ثلث موجة يمتومي أتومي نمبان مع أهله نوكزان. وثلث يقضي في إرسال الجماعات. Na thaluthi nyingine mtume alikuwa imaliza ya wakati wake kupeleka makundi. Kalia uongo Muhammad Zakaria. Wapi sira yote ya Rasul alikuwa akaa msikitini kama wao wana kiongozi na madaftari, kundi hili litakwenda na huyu na amiri wao huyu. Na una utaratibu hata wakitoka waende vipi, watembea waili waili wanafuatana. Yote yameandikwa. Sio na vile wakitoka kama vile huku na huku, kama vile mke na mume. Huu ni utaratibu pia huu wameelekezwa. Yaani utaratibu bwana amefunuliwa ndotoni na shaitani. Ana yeye asema mtume, lakini shetani. Shetani kawachezea masufu wengi. Masufu wengi wana masi za kishetani. Sitaki kusema mambo mengi, lakini tunao baadhi ya watu. Mara nimeona msikiti umekatika vipande viwili, mara kuna mtu huko dukani nasikia sauti anambia masufu wana hiyo, anachezea wana shetani. Sasa huyu bwana anasema eti mtume kuna theluthi, yani si moja ya tatu ya maisha yake ya wakati wake aliugawanya kupeleka kwa ajili ya kupeleka nini? Makundi litablighi wa thuluth, na thuluthi ya mwisho yakhlu fihi. Bwana mtume alikuwa akikaa binafsi mwenyewe tu ile. Sasa pia kuna wakati wanafundishana, mtu anaweza kutaka peke yake kipembeni, mwingine mara jilazimisha kulia. Pako mi marikazi yao 16 sindikuwa ndo ninapooga bwana kwa tuwasoma. Kwa imana najua nilikuwa na aka 18 mahadani. Kwa hii marikazi yao likuwa ndo tunda tuoga, tuingia siku ya Alhamisi. Kuna Ijumaa ameitaja utaratibu mwingine huku wa Ijumaa, yani usiku wa Ijumaa kila Alhamisi wanakwenda marikazi wanalala usiku, kuna itikafu wanaswali. Wamewekewa pia utaratibu, wanao hawana? Wapi Rasul kwa kila Alhamis masahaba wanakuja na Allah msikitini? Wapi? Bid'a ma anzala Allah fiha min sultan. Hizi ndio mabadi ambazo anasema amepewa, na tumeona maneno ni lazima wale wanaofuata kundi lazima wafanyaje, wazichukue bikubwa, si ndio? Kwa nguvu, ndio maana hawawezi kuzihalifu. Sasa mimi naweka kiporo, nadhani Sheikh tumekubaliana, tutangaziana tena labda mwisho wa Dhulqaada tukijaliwa, kwa sababu Sheikh ana darasa siku hii, wale wapa kanipa fursa. Taendelea kidogo alafu matangazo yatatoka, tunaendelea na part 2. Part 2 tunasoma hizi mabadi zote walizowekwa hizi. Ziko zimeandikwa. Na maneno mazito kama haya ambayo ya uongo ya kumzulia Rasul alayhi salatu wasalam kwamba mtume alifanya hivyo. Anasema Muhammad Yusuf, usikilize, walamma arada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yashra fi da'wa, alipotaka Muhammad Yusuf, tumesema nani? Amiri wa pili wa kundi. Asema mtume alipotaka kuingia katika da'wa, yani fi du'a, alipeleka katika miji mbalimbali na nchi, almujawara, jirani, raghaba an-nas fi ghuruji thalathati ayyam, aliwaambia watu watoke siku ngapi? Tatu. Alio hawa waongo, sababu kada kitu walichokuwa nacho kibaya ni kuzua uongo masomo. Na ndio maana amechallengewa, lete hadithi hiyo imethibiti kitabu gani, kapokea nani, kwamba mtume aliwafanyia targhib, aliwaraghibisha masahaba zake mtoke siku tatu. Thumma qala lahum, kisha kwamba ukhruju ila ad-duwal, nendeni waalimu, nafundisheni ala dhawi ma alimtum hahuna, kwa vile mlivyojifunza hapa, na nyie tokeni siku tatu mkafundishwa, tuletee vitabu vyote vya hadithi vipo. Kama kuna tablighi mmesema wahodari, atasimama aseme haya maneno yametoka wapi, na haya yanapatikana katika kitabu Marqa'u, Marqa'u Yusufi, cha huyu anaelezewa huyu Yusuf mwenyewe, Muhammad Yusuf, sababu hii Muhammad tumesema ni title, ukurasa wa 80. Na amesema Sheikh Muhammad Elias mwenyewe, wa nasihatu bin nafsi fi sabili tablighi huwa an yuhajiru min watanihi fi sabilillah. Hii ipo hata katika malfudhati hapa, naona wakati ni unakwenda kuyanukuu. Nasiha zake ni lazima watu wahame miji, watoke. Wa qala aidan innahu kana lizaman ala rasulna an yakhruja min baitihi wa yukhrija an-nasa fi buyuti, ilikuwa ni jambo la lazima mtume atoke na kuwatoa watu fi sabili tablighi. Irshadatu wa maktubatu Sheikh Muhammad Elias. Irshadatu, hivi ni vitabu vipi? Miongozo na maktubati, na yale aliyoandika Muhammad Elias kuwapelekea watu mbalimbali rasali. Sasa mimi kwa leo nitasimama hapa. Tumeona tu aliasisi kundi mwenyewe Muhammad Elias. Tumesema hatujasema kazi ya da'wa na tablighi. Sio kwa tusomea aya kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira kuntum khayra umma ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk ud'u ila sabili rabbika bil hikma, aya za dilikanwa na aya ziliteremka kwa mtume na masahaba walifanyia kazi. Lakini utaratibu huu Maulana Elias anasema mwenyewe kapewa kwenye ndoto, na ndio maana ukirudi hatuoni utaratibu huu popote. Utaratibu wa kutoka makundi ya masahaba hatujai kuona. Mimi tunaomba nimalize ili tuingie uwanja wa maswali. Shahadatu Sheikh Ihtisham Al-Hasan Al-Kandahlawi Al-Dayyubindi. Sheikh Ihtisham Al-Hasan Al-Kandahlawi zawj ukhti Muhammad Elias, huyu ni mume wa dada yake Muhammad Elias. Muhammad Zakaria ni mume wa mtoto wa Muhammad Elias. Huyu Ihtishamul Hasan Al-Kandahlawi, huyu amemuoa dada yake Muhammad Elias wa khalifatuhu al-awwal, na ndio khalifa wake wa mwanzo. Khalifa sio amiri, khalifa ni yule aliyokula bai'a, kuna daraja akafika katika ukhalifa. Sababu ni masufi kuburiyun, watu wa itikadi zao makaburi, ndio maana wote wamezikwa msikitini. Sasa bid'a ya kuzika mtu msikitini au mbele ya msikiti imezuka lini? Imezuka karne ya tatu, na vitabu vimeandikwa. Hakuna sahaba aliyezikwa mbele ya msikiti, hakuzikwa tangu hapo mtume, wala sahaba yoyote wala ahalubaiti yoyote aliyechukua kwa mbele ya msikiti au ndani ya msikiti. Lakini hao kwa sababu ni watu wa ibada za makaburi na kutufu. Na mashayikhe kama Sheikh Arabi amefanya utukutu mpaka akafika akayaona, sababu walikuwa watu wanazua kama wanaelewa mpaka akayaona. Na kuna mwingine atoa shahidi juu bwana vipi, akamwambia hakuna sehemu ruhusi kuingia, sehemu ile pale tu ndio ya dua, kama kuna dua yako pale. Sasa huyu tunazungumza, ndio maana sisi tumesema tuzungumzi na hawa. Yoyote kwa challenge, yoyote anayeweza kutu challenge sisi a challenge kwa vitabu. Sawa, hataki maneno, mbona kuna mmoja alisema mbona sisi mbona hivi, sisi tuzungumzi na nyinyi. Tuzungumza na muasisi au muasisun, wale mashayikh walioweka kundi na misingi yake, na wenyewe wameandika vitabu na maamiri wapo, tuzungumza na hao. Anasema khalifatuhu al-awwal wa mu'tamiduhu al-khas wa qad qadha muddatan tawilatan min hayatihi fi qiyadati jama'ati at-tabligh. Na huyu ametumia muda mrefu katika kuiongoza jamaa. Anasemaje? Inna da'wata al-munbathiq, hi da'wati al-munbathiqa iliyo pasuka min markaz nidhami ad-din. Da'wa hii imepasuka, yani ile mbegu yake imepasuka pale katika nidhamu ad-din. Laysa hasbi ilmi, anasema si kwa ile kiasi cha elimu yangu, kwa fahami, muwafiqan lilkitabi wassunna. Sikilizeni ihtisham nan alhasan khalifatu alawwal liman li Muhammad Ilyas, ambaye zawju ukhti man Muhammad Ilyas, alladhi qadha muddatan tawilatan fi qiyadati ish jama'ati at-tabligh. Ish yaqul, asema hii da'wa hii iliyo pasuka pale katika nidhamu dini pale, da'wa hii kwa kiasi cha elimu nilokuwa nao na ufahamu wao haijafikiana na kitabu wa sunna, wala bimanhaji mujaddid al-alf athani wala shahi waliullah ta'ala. Yuko shahi waliullah, yuko anasema pia haijafikiana na hao wa ulamai al-haqq, na wanaochuoni wa haqq. Fa'ala al-ulamai wal-mashayikh ihtisham al-hasan. Mwisho bwana alitaraja kila anapokwenda ona hamna kitu. Mara amiri kenda kaa kwenye kaburi alia, na haya yote tunayo na ushahidi. Vipi, mbona hivi? Anasema hili jambo au hii dawa hii iliozuka hapo, yani kwa maana ya utaratibu huu haukuafikiana na kitabu wa sunna. Na ni wajibu kwa maulama na mashekhe, alladhina yaqumuna bihadhihi da'wati wa tablighi, an yaj'aluha awwalan, kwanza waij'aliye hiyo da'wa, qabla kulli shay'in wifqan lilkitabi wa sunna wa wifqan li tariqati salaf as-salih. Allahu akbar, ihtisham al-hasan, anajua kwamba kuna tariqatu salaf as-salih. Anasema jambo la mwanzo watakiwa fanye hivi, sio tukusikilizae Abakari Maulana, tutakusikiliza wewe, tuache kumsikiliza alomuoa dada yake muasisi wa kundi lako alokuwa khalifatul awwal wa Muhammad Ilyas, ameishi muda wote ametizama, anasema hamna kitu aiyafikiana na kitabu wala sunna wala manhaji salaf. Na ni wajibu wa mashayikh warudi kwanza, wairudishe hii dawa katika kitabu na sunna, na iyafikiana na tariqati salaf salih wa ulama alhaq. Wahadha baidun an fahmi wa aqli jiddan, na hili liko mbali sana. Sikilizeni, sababu hawa ni mukallidun, na hata wa matablighi tu kumwambia basi shekhe, wewe ndio tunakutaka utoke, ukimwambia bwana hivi sio sawa, basi mimi ndio tunawataka hivi mtoke, sasa kule mtuelekeze. Yani jinsi walivyokuwa na hila za kipumbavu. Yuko muhindi mmoja, nilimwambia mimi siku moja, alikuwa nilingania nikamtajia ila makaburi, akasema kweli hapo, sasa wewe ndio utoke twende kule ukakataze. Sasa huu msikili anavyosema, anasema wa hadha baidu, na hili la wao kuirudisha dawa wakaafikiana na kitabu na sunna na tariqati salaf liko mbali sana, amfahami wa aqli jidda. Basi mimi niishie hapa, lakini haya ana kitabu chake mwenyewe Ihtisham al-Hasan amekiandika, kinaitwa Zandika kai sirat mustaqim. Sio kama ni enwani ya kiurdi, kuna kipengele kinotanbihi hapa, ndo anaeleza kiujumla kama nitakufa leo, nilikuwa nataka nifikie hapa tu nionyeshe umma kwa ushahidi kwamba hili kundi halikuafikiana kabisa na kitabu wala sunna. Tuje siku misingi sita, kalimatu tayyiba, la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, tuitazame maana yake, kule kutoa itikadi alfasidi katika moyo na kuingiza yaqini sahihi. Na hili neno wanalikaribi sana, ile maana yake wanaoizungumza hiyo la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, alafu achukuliwa shekhe azikwa msikitini. Kisikia kwamba hatulingani tauhidi, mbona tuna la ilaha illa Allah kalimatu tayyiba, hamjaielewa. Kama kasuku tuweza tamka tu. Kama kweli Muhammad Eliasa kaijua la ilaha illa Allah, atamchukua kaka yake Muhammad Yahya amzike msikitini? Kama Muhammad Yusuf kaijua kalima ya la ilaha illa Allah bimaanaha wa muktadhaha, atamchukua baba yake Muhammad Elias amzike msikitini? Alafu watu wao wanazunguka pale na dua na kubba lipo na ma, haiwezekani. Na wenyewe wakisema, au ukimwona mtu tablighi ashiriki shirki, ujue ni upungufu wake wa imani na udhaifu wake. Kwa kuna misingi mingi, wakifika wenyewe wanasema kwanza usikataze maovu, hiyo tutakuja kuitaja, na tunao sauti zao kwa sababu tumezungumza nao hawa. Mimi nilikuwepo kiwango kule, wa kul jaa alhaq wa zahqa albatil, ndo dalili yao. Kwa wanasema wao, wewe peleka tu, zuri baya litaondoka wenyewe. Na sauti ya yule Abu Muhammad alionakishiana na Abu Musa kule Kigamboni, wewe peleka tu, ukipeleka pale itaondoka. Lakini Allah anasema wa'budullaha wala tushiriku, amri na nahayi wapo hapo. Wanasema wewe peleka tu, watumia dalili pia, falyughayyiruhu biyadihi, maanake ni kubadilisha lilokuwa bora. Kwa katika hikma ni kutokukataza litaondoka wenyewe. Lini? Sababu kila siku mazunguko kwenye misikiti hiyo ya makaburi, bidaa hizo hizo kila siku watu, sababu ampiti kwenye misikiti ya masalafi. Kwa siku zote mpo umo umo, tawaona mtoro, tawaona manyema, tawaona misikiti ya bidaa kila siku. Na hamlingani watu katika tauhidi sahihi, katika wakataza watu shirki, kutaja bidaa hawawezi. Sababu watafanyaje? Wataleta haya yote, mtakuja kuyasoma misingi waloekewa na huyu bwana, na akasema njia ya taalimu iwe ya shekhe fulani na tarika ya dawa iwe yangu pia yangu. Kuna shekhe amtaja taalimu, chukue ni ya shekhe fulani Alkunkuhi, na mstiri leo Alkunkuhi wewe, alafu tarika ya dawa ni yangu. Kwa utaratibu wa taalimu ni wa huyo shekhe. Mimi niki hapa bwana, mmekwenda mpaka dakika 20 shekhe. Kwa hiyo maswali inawezekana mengine ya mbele hayatojibiwa, tutakuja kueleza, na sijaeleza itikadi ya hawa mashayikh, wa illa hawa ni masufi na Muhammad Eliasa ana maneno ya kufru, na ninayo hapa nilipo, na amefikia kuona kwamba matablighi katika wale wafuasi wake wanaweza kufanya hii dawa, wakajitolea wakashinda mitume alayhi salatu wassalam. Na amenukuu Muhammad Aslam kutoka katika marfuat, imo kwenye marfuat, kwamba anawapa jitahidini hii kazi, mwaweza kufanya nini, Allah mchagua mtakaye mkapita mitume, mkapita kwa mitume. Wana maneno ya ajabu kabisa. Na walipokwenda kwenye kabri ya mtume, maneno anazungumza akaomba pale, yapo yote yapo. Katika bwana mmoja na washauri wanafunzi aliyefanya kazi kubwa, alienda kitabu hiki Jamaatu Tablighi Aqaiduha wa Taarifuha Ardun wa Naqdun, ana Dr. Abu Osama. Huyu bwana amenukuu maneno yote, na nyuma ameandika marajii zote alizopitia kuyaandika maneno. Ameandika marajii za Kiurdun, Fahris al-Kutub al-Urdiyya wa lugha ya Kiurd, Adabu Baiti Tunabare li Sufi Muhammad Iqbal, Maktaba al-Madiniya Lahor, Irshadatu Maktubatu Muhammad Alati Sheikh Iftikhar Faridi, Maktabatu Kadha, Usulu Shashi Al-Furqanu Mahaune Mehe Sikunoho Sunin Kiurd, atuelewi. Lakini bwana amenukuu vitabu hivi, amefanya bahthi vitabu 85, na ni mtu wa Pakistani. Ameandika kila kitu, itikadi yao kuhusu Khadri, itikadi yao kuhusu kasida ya Burda na kasida ya Hamzia. Hawa ni masufi total, hawana shaka, ni pure masufi, hawana shaka. Hawa wengine wamo maibadhi wa fata mkungu wa kutoswali mecha mikono, lakini katoka na esikuwa rubaini. Wamo wengine aswali suna, wamo wamo mikumbo mikumbo, hatuzungumzi na hawa, lakini wenyewe hawana wasiwasi. Ni masufu wasiokuwa na wasiwasi, ni Jashtia, Nakshabandia, Alqadiria, hawana wasiwasi. Na nyuradi wanazo, na shekhe amewahusia watu wadumu waisome Burda, na Burda ina kufuru ndani yake billah. Hayo yote tutaweka vipuru. Leo nilivyojua kwamba leo namaliza, nitakutaja tu idhawabit, alafu nitaje shubha moja tu, sababu haya yote mwisho wanakubali yamewekwa. Kwa sababu ni utaratibu tu, utaratibu upo. Kama nyinyi mna thanawi, ilikuwa leo nifikie hapa sasa nizungumze hichi kitabu, kuna kina kazi yake hapa. Na kitabu hapa kimoja hichi kinaitwa Al-Hujaju Al-Qawiyatu ala anna wasaila da'wati tawqifiyya. Tuone kwamba wasila wa dawa waweza vumbua. Sasa mwisho ni kwamba huu ni utaratibu, na sauti yao pia tunao. Ni utaratibu tuweza kuweka lengo kufikia katika haya. Kuna makusudio. Kwa huu ni utaratibu. Hatuitakidi kama ni dini. Sasa tungeona. Alafu pia nilikuwa na kitabu chengine, kitabu sijapata kuona fi babiha katika kusoma kwangu. Sijasema hakuna, sijapata kuona. Kitabu kinaitwa Faslul Maqal fi Haqiqati Albid'ati Allati Tala Hawlaha Aljidal cha Dr. Jailani bin Khadar Amdan Al-Ethiopi Al-Arusi. Huyu bwana amefanya masters katika jamia Madina Al-Islamia. Hichi kitabu unachokiona bwana anaielezea bid'a tu. Tazama hii volume, hii kazi aliyofanya. Kwa ameeleza zile usuli zote za kutaka kujua kwamba hii kitu ni bid'a. Sasa ile kuna kaida ndio tuhitaji, jambo ambalo limeachiwa dawa kavyo bwana mtume, ilikuwa mtu anaweza kwenda mwenyewe akalingania kana hivi kadha, jambo liloachiwa alafu akatokea mtu akalikaidi. Ndio ilikuwa hapa leo, ilikuwa ndo vumbi kama litoke, ilikuwa litoke hapa. Alafu tungeona ule utaratibu kwamba watu labda wasoma darasa Jumatatu au mwezi huu wanafunga wanaodai wao, namna ulivyoelezwa na wanaochuoni, na bwana mtume alipoambiwa na wanawake ij'alana yawma, tujalise siku moja tu na atika, kwamba yafaa kwenye taalimu kaeka masiku kadhaa na kadhaa ya kusomesha kwa sura hii, na kuna shuruti nne tungezisoma. Lakini sasa haya yote tunayaakhirisha, kwa sababu shekhe amesema fursa itakuwepo mbeleni kidogo kidogo. Na shubha zao zote alhamdulillah nishazikata. Yule waki wangu wanazo, wana yule mwisho alifikia kunya anya kuku akinyabata matata, wana yule ndo tulimpagawisha, wana yule mimi niliposoma mpaka pagawa hawajui sasa la kufanya. Mwisho ile Abu Muhammad wa wapi wa Kigamboni, yeye ndo alikuwa MC, akaomba aache UMC aingie yeye pale. MC akashindwa, anaona jamaa akashakusha chali. Tunao maneno yao, hawana hoja hata moja. Talbisi na shubha tuweke hapo.